أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يدي آيات كريمنا آیت نمبر 8 اصل مستحقین د مالفه ذکر کوي چې هغه درې قسم دي او علت د استحقاق ته اشاره کوي او صفات د مهاجرینو ذکر کوي 15. للفقراء الذين دا مالونه د غنیمت دا مالونه د فعل للفقراء الذين د پاره د هغه غریبانو دي د پاره د هغه للفقراء المهاجرین دا پالونه د پاره د فقیرانو مهاجرینو دي الذين هغه کسان اخرجوا من ديارهم چرستی شوی دي د کورونو خپلونه او اموالهم او د مالونو خپلونه يبتغون فضلا من الله ورضوانا په داسې حال چې لټی دي فضل د الله او رضا داغو وينصرون الله ورسوله او امداد کوي د الله او د رسول داغو اولئک هم الصادقون دغه کسان خاص دي رښتینی دي. دلیل فقرا بدل دی اصل کې د ذل قربانه مخکې چې ما فا الله ولا رسولي من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربا ذکر کړو چې د رشتہ دارو د پاره دی کنه. دلیل فقرا دا بدل دی ادا سیموله چې دا مبتدا کا چې اموال الفیل الفقراء د فی مالونه د پاره د فقرا و دي ادا صفات اصل کې د مهاجرینو په اول وخت کې ورستو اکثر بیا مالدار کړی دی الله. الذين اخرجوا دی وصف کې اشاره ده چې حقیقی مهاجر مراد دی ځکه مهاجر خواغه چاته هم ویلی شي چې د ګناه نه ځان ساتي کنه. من دیارهم و اموالهم د کورونو مالونه رستی شوي دي اشاره ده چې کورونو او مالونه دي وو لیکن دا هغې نه په هجرت کولو سره دي فقیران شو ځکه د دې د قبضې او تصرف نه بار شو کنه. او بیا دا خبره چې ملکیت د هغې زایل شوی دی او که نه هغه دې نه معلومیږي ځان له مسله ده او اهل اولاد خو اکثر د مهاجرینو سره یو ځای په هجرت کې دی وجنه دا غي ذکر یې ونه کړه. یا بتغون مطلب دا چې اجر او ثواب او رضوان د الله دا مستقل نعمت ته کنه او رستو د هجرت نه دعوت او جهاد کولیم نه دی پریخي ځکه وی ينصرون الله دا الله او د الله د رسول امداد کړل نو اولائک هم الصادقون. د دین را پته لګي چې هجرت او نصرت د دین د الله دلیل د صدق او ایمان دی کنه چې دې سړي ایمان رښتینی دی ځکه ولایک او مستادقون دي داوا کې بالکل رښتینی دي ځکه فل جیدات فل کورونا فل پهلوان هر څه پری خو دا راوتی دي کنه. او الذين تبوؤوا الدار والايمان والذين تبوؤوا الدار او هغه کسان چې بادشي دي په کورونو کې والايمان او حاصل کړل دي ایمان من قبلهم مخکې دراتلو د مهاجرینو نام دان سوار دي يحبون من هاجر اليهم داغي مين کوي داغه چا سره چې هجرت کوي دیتا ولا يجدون في صدورهم حاجه او دینه مومي په خپل سينو کې هیڅ خفقان مما اوتو داغه سره چې ورکړې شي مهاجر وته. دا انصار او صفات ذکر کړو چې هغه کسان چې غي دار حاصل کړی کور دا عطف ته اصل کې المهاجرین باندې او پنځه صفات د انصارم ذکر کړي او د دیم حصہ د مالفه کې کنه نو معنا تبو او دارا لفلام احدی دی کور د هجرت او د نصرت په مقام کې مراد دی او ال ایمان کله چې تبو د ایمان سره تعلق نه لري نو پته ولګی چې دلته فعل پټ دی ځکه عام مفسرین وی وحصل الایمان یا تبو په معنا د لزوم دی نو ایمان سره بیا مناسبت دی او من قبلهم مطلب دا دی من قبل هجرتهم معنا د مهاجرینو مدینه ته دراتلو نه وړاندې انصارو مدینه کې سکونت کاو او اکثر ایمان نه وړو ذکر دی دو وفدونه مکی ته د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت تعقبه کړه او بیا داغي په دعوت سره اکثر مدینه والے ایمان راوړو مخکي ذکر داغي ذکر او صفته او کو او يحبون من هاجر الیهم دی جمله کې په طریقه د حال سره ذکر کو چې اشاره ده چې د ایمان سره محبت د مهاجرینو ملګرو او مراد د محبت نه محبت دلونو دی امداد کول لیداغي په نفسونو مالونو لکه څنګه چې کړي و انصار او بیا تاریخ شراواله وګوره څنګه چې قران کریم ویلي دی دا چې صحیح ده چې يحبون هغه وسره لري مینا کولا چې هجرت کړو هغه داسې غنل لکه دا چې زمونږونه دي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دبل صفت او غرقي دي په خپل ځانونو مهاجر لا اگر چې وی پتی باندې ملګا دا دلیل د محبت او د بے حسد او بے اخلاص د انصارو ذکر کوي کنه معنا مینه د داغی سره حسد پکې نشته اخلاص پکې ډیر دی حاجتونه د مهاجرینو په خپل حاجتونو مخکې کوي ایثار وی مخکې کول د بل چا په ځان باندې په دنیوي برخو کې د پاره د حاصلولو د اخروی برخو مطلب دی چې الله تعالی د آخرت برخه راکړي او دا دلیل دی د کمال یقین او د پوره محبت علی انفسهم کې اشاره ده چې د دې نفسانی خواهشات په دې ایثار کې بالکل مغلوب دي دې نور په ځان باندې اوچتای اگر چې دې پخپل وګی دی ایثار په هغه صورت کې کیږي چې تا ته مخه ته ډوډۍ موجود ده تم وګی نور د سره شتوم نه او صرف ستا کیږي په دې کې بل وګ راغی او غته ټول هغه ورکی ځان وګی پرې دې ایثار وې ښه چې د خپل هم لوګا خپل هم حاجت ته او به مغبل په ځان باندې ورکو حساسوي اصل کې احتیاج ضرورت او لوګی تا معنی د دې ایثار د وجه د استغنا نه دی چې ګنه مالدار دی نو زکا نا بلکه سره د احتیاج نه د محبت د وجه نه دی اصل کې ا د انصار او د ایثار ډیر واقعات بیا په حدیثو کې راغلي دي مفسرین هم دلته ډیر واقعي لیکلي دي ا د یوسرون مقول هم دلته حذف کړی تعمیم د پاره یوسرون باموالهم وانفسهم ټول د شامل له په ایثار د نفس چون کې ډیر اوچت دی په ایثار د مال باندې نزدکه ظاهر کې نسبت غیتو کو یوسرون علی انفسهم لکه ابو طلحه رضی الله عنه تخپل لاس په خود کې د نبی صلی الله علیه وسلم د بچکولو کوشش کو او د لاس ټول غش غش شو شو شو بالکل چې گزار براته نه غبوت لاس نیولیو ناغه ټول لاس غلبل شو په اخر کې د طلحه تو شلا او یې لاس شلو بیا نبی له سلام الله جنت زیره ورکړل دي چې د ځان له واجب کو جنت اغه دی سارته وره چې ځان مخکې کوي چې ډیر نه لګي د کشان دی ایثار د مالو مشتا د مقام کې مفسرین واقعات لیکلي دي چې اوتن راغې پیدا الله رسول ډیر زیات وګې ما نبی له سلام خپل کورونو ته بیبیانو ته استاد یو کړ چې را سوښتا ته نشته کور کې هغه وی دا الله رسول هیڅ هم نشته الا المحصره وبشتا بل ځ نشته پدې کې نبی له سلام اعلان وکړ سوښتا چې دا سره ځان سره مل مکی یو تن پاس د انصارو کې د الله رسول زبې مل مکم بخاری کې مسلم کې حدیث راځي هغه حدیث د ابو هرره رضی الله عنه او پدې کې دا چې کوم مل مکیه دا چې کوم مل مو کنه دا د اهل صفه نو ډېر غریب چې د دوه ورځې جوړه نه وخړلې علا چې کوم ولا مل مستیا ور کولا هغه انصاری دي هغه په د الله رسول زبې او کوته بوت هغه وخت لا د پردې اتونم نه دی راغلي کور والے ته وی مل م میرا اوس نغیو ته خلې غونته وی کور خوشتنه واړه خو ما سی وګلو لوغلو د کړي می دي ما وی چې تا د ورځې شو ډوډۍ نه خولې ته ډوډۍ وکړي نا هغه ته وی دا څه کار دی چې ډوډۍ بکی دو کی بنو درې واړه ولې دا خو قانون دی چې مل متا دا چې ډوډۍ نشي کې خو دې دا بیا په مینه نه خوري نو موږ به سره شروع شونو په دې کې به تر ډیوې له سمولو په باندې باندې ډیو مړه کی نو ما ته به اسه خوله چفو مل م بګنوي چې ډوډۍ خو نه بزان وکړي دکه چلو وخه چې خځې وی دا باټی لګه کومه د جوغای سو کول جمله شو وی زمون کر خو بیا ورو د غنیش تصور چانه راوړو چې دا بلکې وغه زمانه کې خورونم نه یو بس دی باسه خپل چا پولا او غزان مول کوم علم نو قران کریم وی آیت راغی چې وی وسیرون اعلی حسین خان نو دا ټیک درې او مصداق دغم دی پر دې ګڼ مصادیق دی ګڼ واقعات داسې موجود دي چې پاغه کې او تن خپل ضرورت رستو کړی دی بل ضرورت مخکې کړی دی دې ایثار وي نو دې ایثار کې دا پکې بل صفت دی اگر چې دا ته خپل حاجت دی ولې چې خپل حاجت نه غبي ایثار نه دی بل سړی مالدار دی کنه زیاتی به وسره اته اوس نو واقعې ذکر کړو دلته تر دې راولې دا ابو یزید بستامی هغه وی ما باندې چې تاسو نو حضور ورشي په خبرو کې په بلخ مې وو کشر لکره غلو عالم او متقی وي غره باندې خانه زور ورشه ایمان ته پوسو کو یا با زید ما حد الزهد فيكم يا عندكم ابو زید څه چې دا زهد څه ته وي تاسو په نس باندې زهد څه ته وي زهد معنی دنیا نه بیرغبتی کلان کې زاهد ته د دنیا نه بیرغبته لري متقی دی ایمان ته وی چې دا زمون په نس باندې دالی چې انو وجدنا عقلنا او ان فقدنا صبرنا موږ چې عمو مخروې چې نمو مو صبر کو ګلین کو معنی نه کو د الله نه او بیزا دخلین غلط کلمات نو باسو صبر کو بیا غره ته وی چې هاکذا کلاب کلاب هاکذا الکلاب بلخن عندنا زمون بلخ کې سپین داسې دي زه غلی شم بیا ورته چې تاسو څه توایې زه غوډه بیا غره ته وای چې زه غوډه مونږ دې توایو چې ان فقدنا شکرنا او ان وجدنا اثرنا موږ سره چې نه نو موږ شکر او باسو او چې را سره نو بل پزان غورکو بل له ورکو خپل نه استعمالو ويسرون على انفسهم ولو كيسار تتو يسل كده غم مقام ني او من يوق شح نفسه او سوق بل بچ کړي شو د بخل د نفس خپلنا د ير سو د لالچ د نفس خپلنا اولائک هم المفلحون دغه کسان دي کامیاب دي سوق د شح نه بچ شو دي کی اشاره ده چې راتي رشي صفاتونه دلیل لچ انصارو کې شح نو او شح بیا د بخل د پاسه دي ډوره خطرناک چیز دي شح او بخل کې فرق راځي چې بخل عام دی کله طبيعت ګرځېدلې د سړي شومتیا او کله طبيعت نه ګرځېدلې او شح دې ته وي چې دا شرز د انسان طبيعت وګرځي د دې وجنه سورې نساء 128 آیات کې دا فرمایلی و احذرت الانفس الشح قال تمام له شح څخه تشریح کړې مو ابن جرير دې مقام کې ویلو شح دې ته وي چې پردي مالونه په ظلم خوري او بخل دار چې خپل مال بل چلانه ورکی نو بخیل دومره نه منحوس نه دی ولې د خپل مال چلانه ورکی او شحیح هغه چاته وي چې خپل خو چلانه ورکی خو د بل نه خوري دا ډیر خطرناک دی شیربینی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نقل کړو چې شح دار چې پردو مالونو د ګوري چې په څه طریقه سره حاصل کی او بخل خو دې ته وي چې بس سره شوم نه خپل مال نه ورکی چاله کاوس وی شح دار چې خپل مال نه ورکی د پردي مالونو حاصلولو کوشش کوي ابن کثیر حدیث راوړو د امام احمد نه چې شح او ایمان په زړه د بنده کې چرې نه جمع کیږي که ایمان پکې نو شح به پکې نه او که شح پکې نو ایمان به پکې نه ابن کثیر وی دا بالکل صحیح ده چې دواړه د ایمان والا په لکه نه جمع کیږي ځکه یو مېو که شح نفسه او څوک چې بچ کړي شه د هیرس د نوس پلنا فولائک هم المبلحون دا کسان خاص دي دي کامیابی دن کی والذین جاءوا من بعدهم ودل ذکر کې د ایمان والا دا غیب مال د فیک حق یو فقرا مهاجرین بل فقرا انصار نو بل سو والذین جاءوا دا درې مدل ذکر کې چې دا غیب مسلمانان دی په فیک حق دی والذین اواغه کسان جاءوا من بعدهم چراغلی دی راځي رستو د دینه رستو راغلی دی دینه یقولون او دی وی ربنا اغفر لنا اے رب زم ما زمونگا بخنه وکړی مونتا ولی اخواننا الذين او زمون هغرونو تا سبقونا بالایمان چغی زمونا مخک حاصل کړی دی ایمان مخک تیر شوی دی په ایمان باندې ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا او ما چې زمون پړونو کې خفقان دا غچانه چې ایمان راوړلې ربنا اے رب زمونگا انک رؤوف الرحیم یقینا ته ډیر شفقت کوونکې رحم کوونکې والذین جاءوا من بعدهم د دې خلقو مال فیک حق دې د درین قسم دې تابعداری کوونکې او دعا کوونکې دي صحابه او مهاجر او انصار او تر قیامت پورې سوره توبه سلام آیات کې د درې واړه ذکر کړی او راتل وجود تا یا راتل ایمان ته مراد دی جاءو کې او مراد لاخوان نه زکووي چې د اخوت نه ضرور ولینا مراد ایمانی رورولی ده په دلیل د الذين سبقونا بالایمان او دا لفظ شامل لټول مؤمنانو ته عموما د هر نبی په امت کې چی او خصوصا صحابه او زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم ته غلوی اصل کې تبعیق افغان ته او دا ادنا سیز د په نسبت ته حسد او بغض او ازاله د ادنا مستلزم د ازاله د معمولی بغض را لنه پیدا کې پړه کې معمولی افغان نه راولې دا غینه نو مطلب سو حسد نه کوم الله لري او ساتي ادنا دا پته لګی دا چې اصل مانو کې رستو خلق مسلمانان اغدي چغې د صحابه سره هیڅ قسم حسد نه کوي کینه نه کوي بغض نه کوي افغانې ونیشته پړګې علی الذین آمنو په دې کې قید د سبقون نه نه ذکر کړی موقام کې داولې اشاره د زیات عموم ته معنا کوي چې شوی مؤمنان دي او کله موجوده دي رستي قرطبی وی آیات دلیل له چې مینا د صحابه کرامو سره واجب ده ځکه چې شرط د حق د فید پاره چې هغه چاله به فیور کولی کیږي چغی استغفار کوي د صحابه او د مخکی خلقو بارک دي ایمان والا او دارنګ غل نه کوي نو څوک چې ټولو صحابه او دا یا سه صحابه ته بد وینا کوي یا وسره بغض کوي نو داغه په مالفه کې هیڅ حق نشته که وروسته مسلمان بادشاه دې مثلا نو مالفه او ته حاصل شو نو داسې خلقو ته به هیڅ نور کولی کیږي دا غینه امام مالک رحمت الله علیه د روایت دلیل نیولیو چې څوک د یو صحابي سره بغض کوي یا پزله کې غلی دا غسرہ نو په فید مسلمانانو کې دا غ هیڅ حق نشته ابن کثیر او قرطبی د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت نقل کړو چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایل چې امروا ان یستغفروا لهم فسبوهم او بیا دا آیات لوستو وی الله حکم کړو چې صحابه بارکه د مغفرت سوالونه کوي نو د خلکو ته بدر شروع کړو ګوره دغه شان امام شابی وی په يهود او نصارا هغه د شيګانو نه په یو خوې کې غوړی د شيګان ډیر لاندې رزلاندی ولی د يهودانو نه تاسو شهو چې تاسو په دین کې غوړه خلق سوک دي ناغي وته د موسی علی السلام ملګری چې هغه سره نږدې وو د نصارو نه تاسو شهو چې تاسو په ملت کې د ټولو نه غوړه سوک دي ناغي وته د عیسی علی السلام ملګری چې هغه سره کم نږدې وو او د دې روافض شيګانو نه تاسو شهو چې تاسو په دې دین کې د ټولو نه شریان خلق سوک دي ناغي صحابه لا دومره رزلان دي نو دې راغی نه لاندې شو د يهودو نه سواراونه کنه ځکه صحابو ته بدوي کنزل کوي خلق وی پلانکین انقلاب راوستو پلانکین انقلاب راوستو ایران کې خمینی داغه د پلار کتابو کښول اسرار غولګي ترجمه ولا وکړه او هغه کې چې د نو ګور عمر رضی الله تعالی عنہ ته کنزل کړی چې زما په خلن راځي دا چې کنزل کړی او خلق وی دا داغه پلید خلق او مردار چې دنه دنه غي په خپل د يهودو سره دنه رابطي دي اخل کو د ظاهر کې دا چې خي چغه به وال خپل خرمز بندوما ایس هم نشته دنه دنه رابطي دي د غي د يهودو سره ظاهر کې خلکو ته دا ښکارا کول چې دا چل کو واغه چل اوس خو تقریبا ټولي دنیا ته چې څوک میډیا ګوري او په دې نظر دی هغه خلق چې دا سی وای چې سوشلیستو طرف ته تللی موږ سره شته ملګری چې دا غي په ډیر نظر دی او په انګلیش او دې سيزونو کې ډیر قابلیت دي په لګې کړی دي هغه وی اوس موږ ته پته دا ولګي چې او ناکار خلق دغه اډان دي دنه دي يهودو سره ملو دي ښه دا څه بیان دي اصل کې ښه او خلک بدی نه پويږي چې را صحابي دشمن شو ناوه کې اسلام بیر اگرانې چې راشي ښه ځکه صحابه سره د رستو امت چې کومه مینه ده کنه نه دا د غیر کمال ایمان نه خلا او چې سوره د امینه کمیږي دور دور د ایمان کې کمی راځي ځکه قران کریم وي وی رستو خلک چې راشي دا غیم په مالته کې حق دی خو په دې شرط چې دا به وی چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان یا الله مونږ بخې زمون اگرونه وبخې چې زمون اوران دي په ایمان تیر شوی دی الله مؤمنان تیر شوی دي صحابه کرام الله ته وبخې دینه دا پته ولګي دا دیو جن حدیث کې راځي چې اخیری قیامت ته نږدې چې کله دغه خلق حضور بډيري د صحابه او د جبد وی لعنه اخر هذه الامه اولها د دې امت اخیری خلق رستنی خلق به پړمبو لعنت لګي به نه خوله وا صحیح حدیث کې او اوس مونږ ګورو ډیر خلق داسې شته څوک د مقلد په جامه کې دي څوک د غیر مقلد په جامه کې دي څوک په یو رنگ کې دي څوک په بل رنگ کې دي خو د صحابه بد بیانې زمونږه غا تقلید ده مې تقلید سره کار نشته او دا خبره چې د صحابي په حق کې اوسړې د خلینې غلطه خبره وباسي نو بس مونږ ته پته ولګي چې دا سره غلط دی ناکاره دی اکه حنفیزان ته وي او کار ځان ته علي حدیث وي کار ځان ته وي خو چې کله صحابي ته بدو قتل کړه یا دا غي او سنت ته سپکو قتل پته ولګي دا ناکاره سره دی ښا مونږ ډیر لیدل په دې دور کې چې د خلینا واهیات او باسي واهیات کله یو سنت بارا کې حالانکه داغه دلان دی او صحابي نه راځي ګڼ صحابه راځي چې ته داغه په دې بارا کې دا وایې چې دا عمل چې چانه دې کړی داغه موز نه دی شوی نو سړی برته دا وایي چې دا خو دې صحابي نو کړی دې صحابي نو کړی داغه موز نه دی شوی ته بس ټیک د ثانوي چې ستاله بغورن یا خو ګڼ صحابه دې ټیک د غور شو لیکن ته چې دا خبره کینو د ریډس کړو صحابو نو دا اکثر دا وایم دغه ګوره د صحابو نو دغه ګوره د تابعین نو زی او چې کله داغې نه دزو ته مسلمان پاتې شي ځکه ایمان والا داغې نه خیر ذکر کړل دي چې سوال کوي چې یا الله زمون پړه کې ایمان والا صحابه سره کینه مګري اسنه چې زمون پړه کې دای سره کینه راشي خفقان راشي الم تر ال الذين نافقوا به مه سره صورت د دې زنه شروع شو لکه څنګه چې خلاصه کې ویل شو د ام باب اخره پوری چلیږي دې کې د منافقانو قبایح ذکر کړي او داغه قبایح دي چې کله بنو نذیر اغي جلاوتن کړی شو په دغه وخت کې د دې قبایح کار شي وخه از اجرونه دی منافقانو ته د دې د قباحت کار کولو لپاره یو دوه مثالونه ذکر کړي پرسته او بیا امر دی ایمان والا ته په تقوا او په تحذير او په ير کولو د منافقانو او د کافرانو د دینه ځان پټړه کې او بیان د فرق د دې بیا ترغیب د قران د لپاره د حصول د خشیت او اختتام وي په مسله د توحید اسماء صفات د الله په ذکر کړي چې هغه مقصد د خشیت او اکل چې د مؤمنانو احوال ذکر کړو نو اوس په یو له ساعت کې زجر د منافقانو ته په ذکر د دریو قبایح داغي یو دا چې منافقت ته بګي وین دا چې وعده د موافقت او نصرت د يهوديانو سره کوي دریم دا چې دروغجن دي او غوالم تر آیاتن ګوري ال الذين هغه کسانو ته نافقو چې منافقت کړي وي یقولون لاخوانهم ويدي خپل رونو ته الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي وي کافر د ضرور دی چې کافر رور دی خو په تو لګره چې خطرناک دی دا څوک کم کافر دی چې دی رونه دی من اهل الكتاب د اهل کتاب او نبی يهوديانو يهوديانو سره تعلقات دي دا غي سره مين ده دا غي ته وي شاول ډبي چې لين او خرجتم لا نخرج جنما کوم کچره تاسو وېستل شوې نو ضرور مونږ بم تاسو سره وزو ک تاسو سو کو باسي کنه مونږ سره ملګری مونږ سره د عمل پریدو اولا نطيع فيكم احدا ابدا او خبرنا من مستاسو ببارکی ده هیچا چری چری ده هیچا نمنو نده پیغمبر منو نده صحابو منو مستاسو ببارکی وی او بل وین قوتلتم کتاو سر جنگ کی دیشی لنن سرنکوم نو ضرور بستاسو انداد کهو مون یو کنا مون دا توری چلی توپا کسر یخیری و دیلم یخیری چه ساسو انداد بکو الله وی والله یشهدو الله خبر ورکی الله گواہی کوي انهم لکاذبون چې خینن دی خامخا دروغجن دی دا غ ظالمان دی چې دی دروغجن دی په دی وجہ چې دی دا وعده په خله کوي او په زړه کې اراده د وفا نشته یا ردی وجہ چې دی دا کار نشي کولای چې په خله باندې وي او حقیقت دی چې نه ذکرې ولی صحابه چې کله را پاسې دو دی باندې بیا سر ګرځې دو خاله باندې راتلو او که بنو نذیر و غی جلاواتن کړو دی کړتم نه کړی غلی ناس ته وګوتونی کی نه الله وی الله ته پدره چې دروغ وی لاین اخرجو کچری دی و استل شی لا یخرجون ما هم ندی و سره نوزی ادا بالکل سیدا غی استل شی ری تاریخ راواله نبی علیہ السلام فیصله وکړه الله وزه مخ تیر شو قران کریم کې او دی غلی پادشي ری غګم نه کړی الله وی نوزی و سره سی وی او لاین قوتلو کچرت جنگ کې دی شی دی سره لا ینصرونهم دی و سره امداد نه کوي نو سره کول شي نه کوي اولا این نصروم کچریو کی وسرا نلی اولن لدبارا خامخاو بگردی شاگانی سم لایون سرون بیا با دی سر امداز دی شکه دی لاولن خودی دا آغا خلقو سر وزینا او کاغی سر جنگ کیگی نو دی وسر ایس امداز دی شکولی دروغ وی او که امداز وسرو کنو تختی با دا آغا خلق دی چر صحابا مقابله که دی جتا تینگی دی شی دی ایمان والا زکوی سم لایون سرون اولا لا ينصرون لئن نصرهم کې فرق داره چې په خوشاله سره د دې مدد نه کوي او که مجبور کړی شي دا غي مدد کول ته نشاګانې به وګرځي یا دا سوې ضمیر د فاعل لئن نصرهم کې راجه د يهوديان وتا او ضمیر د هم راجه د منافق وتا معنی کچې يهوديان د منافقانو امداد وکي نو دا يهوديان به بشا وګرځي نو ثم لا ينصرون بیا مراد د دین نه فره د دې هر جانب نه اړوم به واضح وو اوس علت د مخې د پاره ذکر کړي چې داولې دی داغي سره نوځي داولې دی داغي ملګرتیا کې جنگ نشي کولې داولې بدی شاګانې ګرځي زکه دا ډېر ډرپوک قوم دی دی ډوډی ډېری ولي خلان تم اشد رهبتن فی صدورهم من الله خامخا تاسو ډېر سخ روبواله په سینو د دې کې د الله نه دی د الله نه دور نه هریږي لکه تاسو نه چیرېږي دا دا رزیل قوم دی کنه سور نساء کې دیرشی و یا کې ځکه عذاب د الله رسوي دا رنګ په الله باندې یقین نه لوي د دې وجنه دا غینه دومره نه یریږي لکه څنګه چې ستانه یریږي ها او رحبت هغه سخت یرا چې وسره استراب هم دی وسره غم هم دی ها اسه خوف نه دی ویلې نو ځکه او فرمایل چې تاسو ګورې د دې په سینو کې ډیر د یری شي تاسو نه ډیر یریږي اذالک بانهم قوم لا يفقهون دا په دې وجه چې دا داسې یو قوم دی چې صحیح فقه نه لري صحیح پوهه پکې نشته فقه وی اصل کې د کلام په ښکاره مفهوم معنا او داغه په اشارات او په حکمتونو پوهیدل او دا د علم او د معرفت او د فهم نه اوچته درجه ده هغه په دې کې چې دشته اصل علم به یې ټیک ده لیکن فقه پکې نشته ذالک بانهم قوم لا يفقهون سوره نساء 78 آیات سوره توبه 87 آیات کې هم دا ذکر لا يقاتلونكم جميعا دا نتیجه ده رحبت د دې او په دې کې د دې سلور قبایح ذکر کړي د منافقانو لا يقاتلونكم جميعا جنگ نشي کولې دي تاسو سره په یو ځای الا في قرى محصنه مگر پاغ کلو کې چې قلبندي او من وراء جدر یا شاته د دیوالونو نه د میدان کې مخامخ نشي راتلی ښه چې د نيزه او د توريو د شل گزار تر مخامخ شي یا د خنجر بلکې دیبا یا قلبندي صدا غزنه بلګیایي د زبکی ایا بل دیوال شاته او من وراء جدر او کورنۍ کې جګړه ډیره سخت ده اخو ذکر کوي غ باسهم بینهم شدید معنا د ډیر یری او بوز دلې د وژنې دی ایمان وال سره مخامخ جنگ نشي کولی او په خیبر کې د دې قتال په قلاګانو کې ور دیوالونو نشاته او د هغه استثناء زکه د مقام کې وکړه خو افسوس دا دی چې اوس زمانه کې مسلمان لګین هغه د کافر نه یریږي ښه او جنگ وسره نه کوي دا د دې وجنا چې اکثر مسلمانانو هم د منافقانو په صفت او د مشرکانو په شان په شرک کې اختشوي دي نو یره پړه کې الله پیدا کړی دا کني ایمان وال د عمر رضی الله عنه زمانه لکه خپل تاریخ وګوره کنه راواله فارس والا سره کوم وصله نه و اغي سره کوم ځوانان نه و دیخوا خالد رضی الله تعالی عنہ سره لګون د کسان دي او رستم ډیر زیات چې کوم د فوجونو مشر د هرمزان هغه چرامه کې شنه غوي وې دا لګون د کسان دی راوستل وی دی را باندې دله رستم وته خدا سر سر وټ وټو برابر وصله بندر سره ټیکو ناغه ته دا څوک تل خالد رضی الله عنہ وې دا ما سره چې کوم قوم ته تخکاری د زیړ زیړ غونته کنه او چوچ صحابه کرام په قسم په خدای چې دی په مرګ دور مهین دی چې ته په شراب دور نه مهین لکه دا خلاص چې په مرګ مهین دی چې په مرګ مهین هغه څوک مخه لري راځي بیا ا دغه رستوس هغه ډیر خيار رستم هغه ځان په ستريقه بچکاو په دا بیل خبره چې بچ نشو نو بیا وګوره تاریخ راواله چې کومه به وسره کړی دا دوه کسان په میدان کې ولارو یو غاله ته خالد رضی الله عنه دی بل غاله ته عمرو بن مادی کروب دی یو بل له شاګانی ورکړی دی او د سار نه چېواله تر مازیګر دوه د پوره فول سره جنگي ځان له سترډونه لګولیو ګر چا پیره هغه خالد رضی الله عنه چې په یو جنگ کې داغه د سار نه راواله تر ماخامه پورې اته توري په دلات کې مادي شوې دي یره مونږ وایو چې د توري گزار څنګه ای ادا تور څنګه د اوس مغول بادشاهانو کې چې کومې توري دي رښوې دي لکه شي قلات ورشه کنه شي مسجد تلار شي لاهور ته شي قلات لګور شي د توري خو ګوره دا چې کوم وسنه توري دی ادرس او کال مخکې کوم توري چې وسره او کال مخکې ته یقینو کده یوه وزن به اندازتن 20 کیلو وي 18 کیلو 20 کیلو یو تور ده دا یو خو به ډېر مضبوطی وي دا چې مونږ زمونږ مونږ ته خلک غوړو دی وخت ځوانان چې دوه دلته شوې د عمل بدل دوی دا څنګه پهلوانانو حالانکه ساده روړې پړې ښه دنه دا پته لګېل چې ساده خوراک ساده وبو کې چې الله کم طاقت یې خره دې په دې سيزونو کې نه دی خپل پوره ایمان کې ورونه روغو دماغ روغ ولې کوم سړی چې مؤمن دی داغه په دماغو کې وسوسه نشته زړه بالکل صفا دی دغه له خوراکوم صفا او ساده ډوډۍ ده یو څه ټوکره خوړلې ده بس نو سي حاتونه مخو هر له حد سره برابر او څومره چې زمانہ خوا کیږي نو اوس دې دور کې دا چیز مونږ ولیدو چې اوس مسلمان بزان ته یو غد کافر نه یریږي ښا یې رسو کو نه جی مونږ سره ټیکنالوژي نشته مونږ سره پلان کې نشته مونږ سره دې ایمان سره نشته جنگ ګوره په ټیکنالوژي نه کیږي جنگ په ایمان باندې کیږي چکله ستا ایمان مضبوط ته او ستا عقیده مضبوطه را کافر بسی چې هغه تا ته کیږي افسوس دار نن ملکونو کې وګوره دا غزینه راواله د غزینه د فلسطین نه لګونته کې د حالات وګوره شام ته وګوره دا راشه عراق ته وګوره بیا راشه افغانستان ته کوم چې د مسلمانانو ملکونه دي کنه په هغه ملکونو کې نن کم شور او غوغا جوړه ده کومه به جوړه ده دا بیل خبره ده چې هغه کافر بیا هم نه دي کامیاب شي ګوره خپل مقصد کې الله نه کامیابی حضور ده چې ظاهر کې د مسلمان وی نړۍ راته شي ډیر ارزانه شوی دا وینه ا دا نور څه نشته خو زمونږ هغه کم همتی دا موږ غي په ځان باندې ډیر اوچت کړی دی چې دا ډیر اوچت دی حالانکه مسلمان لږ الله کم طاقت ورکړلې کمزور ورکړلې ولې دي کې په خلق نشته ته یقین وکړه به دي کې هغه په خلق دی دا د بد نصیب او زمونږ بد قسمتي بوی دا چې زمونږ پیسې ټوله به ځای ولګي دا چرته دا څه ور شو چې د ملک او د قوم د فائدې لپاره ولګي که مسلمان صحیح مسلمان شي داغه پیسې به بیا په خپل قوم باندې لګي ښه چې په خپل قوم پیسې ولګي د ملک او ملت د فائدې لپاره ولګي کنه هغه قوم الله مضبوط کړي او دی هغه ځان له خېټه ډکه یې په بل باندې سکی خوار غریب دي د لوګي مری اوختي او تر خبره کوله هم د چا نمونه نالو پلان کې سره وي الته کې سیلاب راغله په یو کس نماینده په کار دي چې سره خبرې کوي هغه وي اب د ملک مشران چې دا خبره کوي چرا الک چې کوم ما سره خبرې کوي تاسو را مخې کوي کنه لکه د سیلاب دغه باره کې نو ګوره چې پاتې د بدبوئی رانه شي نو هغه سیب چې ونه غلط په انتظار باندې و چې وو ګنټې لیټ شو دا اجازه اوس راځي اوس راځي نه غاله کوي اوس لول ام بو چې هغه راځي اسنه چې بیا غلط دا جوړ شي دا کوم ها دا حال لکه تلک سات بدبوئی نشي برداشت کولی خدای خانه ته خانه کا ته چې ټټه ته نه زیر خپل بدبوئی ته کوټینګي کې لسمنټ او دا ناشته او دا چې خلکو باندې الله ډیر څه لګي نو خپل ګن ته هغه بدبوئی نه ناشته او دا مسلمان بچي لاغنه بدبوئی زیاته باندې بدل کی دا حال لري زموږ د مشرانو چې دا حال یو بیا خو پرې د کشران چې کوم ځای ته رسیدلی دي قران کریم د کافرو صفات دا ذکر کړي د ناکار خلکو چې مې یریږي دي دا به فقې قوم دی او دې چې جنگ کوي نو دی باندې شق قران محسنه او من ورای جذور کوي دا او باسوهم بینهم شدید جنگ د دې په خپل قران کې ډیر سخت دی پور کې چې او بل سره جنگيږي نو بیا ډیر سخت دی قران کې دی او بل سره ډیر لوی اختلاف دی یا قران کې د جنگ خبري او ځان له جنگ کولو سخت صفاتونه کوي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تب ګمان کې پدې چې دا یو ډله ده او سړونه د دې مختلف دي ولی ظاهر کې اس یو پر سره اتحاد کړل کافر راي او دیشوی دي او دا یو مقصد دی او د بل مقصد دی مقصدونه جدا دي یو بل نه درنګي د مؤمنانو په مخالفت کې متفق دي لیکن د دې پاکیدو خواهشات او ارادو کې ډېر تفاوت او اختلاف دي ها اختلاف دړونو سره ظاهري اتحاد هیڅ فائدہ نه ورکړي چې کله مختلف دي نو که ظاهري اتحاد دی هیڅ فائدہ نشته لکه نن زمانه کې مختلف او مسلکونو والا د یو بل سره اتحاد ظاهري وکي لیکن څه نتیجه راوځي نتیجه ځکه نه راوځي چې تل تړاو وګڼه ده که نو ظاهر کې خدای الله سي یو بل سره اوچت کړو الله سم ورکړو لیکن نو د یو بل خلاف دي توګور بل بیا دړي او چې وګوري ویراجه مشمولان چې وګوري ویراجه مشوپلان کی چې بل وګوري بیا دړي شي اولی مقاصد جدا دي مقصد یو نه دي دماغ یو نه دي لړ یو نه دي دا هو له بل چا صفاتو ایمان والا له اتحاد پکارو تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بانهم قوم لا يعقلون دا په دې وجه چې دا یو قوم دي چې عقل پکې نشتا اشاره دا چې اختلاف د عقیدو د مسلکونو د خواهشاتو د وجه د نقصان د عقل نه وي نو کله چې آرا او نظریه د عقل سره تعلق لري د دې وجه نه لا يعقلون وي او رحبت د عظمت او عذاب د طرف د الله نه د کمال علم سره تعلق ساتي نو مخې لا قهون ذکر کړه او دې مقام کې داغه مناسب لا یاقلون وي نا په مثالونو ذکر کړي د پاره د تخفیف دنیوي د منافقانو څخه بیا وته ګوره للفقراء المهاجرين دا مالونو د پیدا پاره د هغه غریبانو مهاجرینو دی الذين هغه کسان اخرجوا من ديارهم استلی شوی دی د کورونو کورونا او امواله مو د مالونو کورونا یبتغون فضلا من الله طلب کوي دی فضل دا الله او رضوان او رضا دا او وینصرون الله او رسولا او امداد کوي دا الله او رسول دا غو مان دین اولائک هم الصادقون دا صفاتون والا خاص دی پوره رشتنی په داو د ایمان کې والذین تبوؤوا الدار او کسان چې آباد شوی دی په کورونو کې ول ایمان او حاصل کړي دی ایمان من قبلهم مخی درات لو د مهاجرینونا یحبون من هاجر الیهم دی خو خی اغسوک چی هجرت کئ دی طرف تا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو او نو می دی په خپل سینو کې سخت غوسا او خفقان دا هغه سره چې ورکړی شي د مهاجرینو تا او یوسرون علی انفسهم او ورکئ دی په خپل ځانونو باندې مهاجر لا ولو کان بهم خصاصا اگر چې وی پدی باندې خپل عملګا و مې یو قشو حنفتی او سوچ چې پچ پلی شه د هیرس د نواس خپل نه فولای کوم لوبلهون نو دا سی په دنواله خاطری کامیاب والذین جاءوا من بعدهم هغه کسان دا درېم قسم چې را لرستو د دینه یقولون اغي وي په داسې حال کې چې وي ربنا اغفر لنا اے رب زمونږه بخنه وکي مونږ ته ولې اخوان الذين ازمون اغرونو ته سبقونا بالایمان چې مکه تیر شي وي زمونږه په ایمان سره د ایمان اولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا او ما چې پزړون زمون کې خفقان دا غچانه چې ایمان راوړلې ربنا انک رؤوف الرحیم اے رب زمون یقینا تو ډیر نرمی کوونکی مهربانی ډیر شفقت کوونکی مهربانی علم تر آیات نبوری الی الذین کسانو تنافقوا چې تو پړک دی منافق دی یقولون لاخوانهم ویقولوا غرونو تا الذین کفروا چې هغه کافر دی یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب ویقولوا غرونو ته چې کافر دی د کتاب یانونه لئن اخرجتم کتاسو ایستے شوئے لنخرجن معاکم خامقا ضرور وضو بممتاسو سخا ولا نطیعو فیکم احدن بدا اون من استاسو ببارک خبر ده حچا چرے چرے وین قوتلتمو کتاسو سر جنگ کی دیشی لننصرنکم نخامقا ضرور امداد بکو استاسو واللہ یشہدو اللہ گواہی کہ انہم لکاذبون شیخینن داخل خامقا ضرور جندی لئن اخرجو کدیو استلیشی لا یهودو لا يخرجون ما نوزي دا منافق دا غي سخا ولين قوتلو كده دي يهودو سر جنگو شي لا ينصرون ام نو دا منافق و سر امداد نشي کوله نكي و سر اولين نصرو امو كده و سر امدادو كو دي منافق و دي يهودو سر ليولن الادبار نخام خاص ضرور وابر اشاگانه ثم لا ينصرون بابا دي سر امداد نشي كده لانتم اشد رهبتن خام خاص تاسو دير تخیه په لحاظ د یری فی صدورهم د دې پسینو کې من الله د الله نه لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله خامخا تاسو ډیر تخیه په یره کې د سینو د دې کې د الله نه ذالک بانهم قوم لا يفقهون دا په سبب د دې چې دا یو قوم دی چې پوهیږي نه لا یقاتلونکم جنگ نشی کولای تاسو سره جمیعان پیاوځه الا فی قرى محصنه مگر دا شوی په کلو قلابندو کې او من ورائی چودر یا شاته د دیوالونو نه تاسو هم بینهم شدید چنگ دی پا قرنه که دیر سخت دی تا حسابو هم جمعی سب گمان که پدی چی دایو ٹول گئی دی و قلوبو هم شتا و حال دا چلونه دا دی کافر و مختلف دی عقیدی مختلفی دی نظریه مختلفی دی مقاصد مختلف دی و قلوبو هم شتا ذالک بینهم قوم اللہ قلون دا په سبب د دې چې بشکدا یو قوم نشه عقل نه لري